mi buczy jednostajny, piskliwy ton. Szanuj czas i pieniądz, zęby myj, zbieraj złom, dobry bądź dla zwierząt. One też kochać ciebie chcą. Noś garnitur w niedzielę, nie rwij jabłek z nie swoich drzew. Bądź pokorny jak ciel. Wygrasz więcej, gdy myślisz mnie. Szanuj czas i pieniądz, zęby myj, zbieraj złom, dobry bądź dla zwierząt. One też kochać ciebie chcą. Nie ma dnia bez nauki od rana. Nie ma szansy ucieczki na aut. Trzeba łykać to masło maślane, honorowo jak skaut. Ciągle gdzieś tam się wiedzą, zawsze chętni by pianę bić. Tacy, co lepiej wiedzą, jak wypada poprawnie żyć. Szanuj czas i pieniądz, zęby myj, zbieraj złom, dobry bądź dla zwierząt. One też kochać ciebie chcą. Nie ma dnia bez nauki od rana. Nie ma szansy ucieczki na aut. Trzeba łykać to masło maślane, honorowo jak skaut. Szanuj czas i pieniądz, zęby myj, zbieraj złom, dobry bądź dla zwierząt, one też kochać ciebie chcą. A już. Nie śpimy, nie śpimy. Akcja Trzeźwy Poranek i Lady Punk to na dzień dobry dziś w budziku. 3:45, a jak co dzień o tej porze nasza piosenka dnia, dziś Paloma Faith. Hey! 'Cause I've been slaving.

przed tobą. Pragnę, byś usłyszał słowa, których nawet gdybym chciała, już nie umiem wstrzymać. Nie zabijaj tej miłości, proszę. Może byłoby i najprościej tę miłość dziś w zalążku zdławić, ostatnią zabrać jej nadzieję, dać się jej wykrwawić. Lecz nie zabijaj tej miłości, ocal proszę to niechciane brzemię, nie odtrącaj bez. Jeszcze nie śnieg, ale może liście. Chociaż myślę, że w porannej korespondencji w tych państwa listach już pozamiatane. Szczegóły za chwilę. Trzy szybkie, tak dziś z zaskoczenia, ale pięknie i delikatnie Edyta Bartosiewicz o miłości. Podejrzałem też w poranku, Edyta Bartosiewicz pojawi się jak zwykle od poniedziałku do czwartku. Także dziś około 7.40. Polecamy i zapraszamy. Poranne zapraszamy. Tymczasem 17 minut po godzinie czwartej. No to rozpoczynamy. Będziemy się ociągać. Czwartek, 23 października przed nami. Słońce obudzi się za 3 godziny. Zajdzie po 17, a dzień potrwa 10 godzin i 10 minut. Dziś imieniny Igi, Marleny i Seweryna. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. A w upominku muzycznym poprosimy panu Johnu o gitarku i o nowe nagranie z tytułowej płyty. John Porter.

idealnym zachwycie nie dostrzegam wrogów. Przestanę kochać wszystkich bez wyjątku i kiedyś się nauczę oddychania pod powierzchnią jej pięknych fal. Daj mi parę lat, daj mi parę lat, daj mi parę lat. Wszystko robi na mnie wielkie wrażenie. Rzucasz perły przed świnie, wolę świnie od pereł. Po 4:00 czas na trójkowe kalendarium. W roku 42 przed naszą erą zmarł Marek Juniusz Brutus, rzymski polityk i senator urodzony w roku 85 przed naszą erą i ty Brutusie przeciwko mnie. 70 lat temu w Lublinie została zainaugurowana działalność Uniwersytetu imienia Marii Skłodowskiej-Curie. W roku 2000 powstała oficjalna lista sprzedaży Związku Producentów Audio-Wideo. OLIS kończy dziś 14 lat, a w roku 2002 miał miejsce terrorystyczny atak czeczeńskich bojowników na moskiewski teatr na Dubrowce, zakończony operacją rosyjskich oddziałów bezpieczeństwa. Wówczas to zginęło 41 czeczeńskich bojowników i 128 osób cywilnych. Jeszcze jedna data: w 1998 roku uruchomiono Swatch Internet Time. Być może Państwo pamiętają, to taki pomysł upowszechniony przez jedną ze szwajcarskich firm jako alternatywna metoda mierzenia czasu, wygodna zwłaszcza w internecie, gdzie osoby z całego świata spotykają się często online. I zamiast podziału dnia na godziny, minuty czy sekundy, 24-godzinny dzień jest podzielony na tak zwanych 1000 uderzeń, 1000 bitów. Jeden bit to minuta 26,4 sekundy, jest równoznaczny z tak zwanym czasem dziesiętnym wprowadzonym po rewolucji francuskiej. Jeśli dobrze się orientuję, to tak mniej więcej za pół godziny będzie godzina małpa 248, to znaczy 248 uderzeń po północy, według tego, że właśnie Swatch Internet Time wprowadzonego czy uruchomiono 16 lat temu. To tylko wybrane wydarzenia z historii, ciąg dalszy już za niecałą godzinę. Za moment pan od pogody i najświeższa prognoza, ale wcześniej nowe nagranie w trójce to Brian Ferry.

Czemu już nas nie oplącze? Mógłbym z tobą winie ginąć i osłonę winną zwinąć. Gdzie to wino? Dzikie plącze. Czemu już nas nie oplącze? Mógłbym z tobą winie ginąć i osłonę winną zwinąć. Gdzie to wino? Dzikie plącze. Czemu już nas nie oplącze? Mógłbym z tobą winie ginąć i w osłonę winną zwinąć. Powiedz, kto zasieje nam dzikie wino, może zrobić dla mnie to. Ej dziewczyno, powiedz, kto zasieje nam dzikie wino, kto je tutaj da. Ech, dziewczyno, no nareszcie, nie 3-0 dla panów, a 2 do 1, co prawda też dla panów, ale jest rodzynek w postaci pani Magdy, która dziś jako pierwsza w gronie tych trzech budzikowych przodowników zgłosiła się jako pierwsza mailowo. Nie śpimy, chociaż moglibyśmy 5 stopni, tyle co było wczoraj w ciągu dnia, już nie pada i nie ma biało za oknem. Nie ma biało za oknem pani Magda Góralka z Żywiecczyzny, pierwsza mailowo dziś się zgłosiła do nas, bardzo serdecznie gratulujemy. No i dwóch panów. Pan Paweł z Łosic o tym, że obecny i pozdrawia, za oknem wieje chłodny wiaterek plus 3 stopnie. Pan Paweł z Łosic dziś pierwszy SMS-owo, a pan Rafał z Pawianic pierwszy telefonicznie. Suszą na trasie do Warszawy, ale przyda się, bo pada. Gorąco pozdrawiamy wszystkich kierowców, szczęśliwej i bezpiecznej drogi. Życzymy szerokości. Jak gdyby państwo chcieli te wieści pogodowe czy drogowe podesłać pozostałym jadącym, to także zachęcamy mailowo, telefonicznie i SMS-owo. Przypomnę, budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. Jak zwykle w budziku o tej porze nasz budzikowy alfabet właśnie, za 25 minut piąta, dziś 3 razy M. M3 tak naprawdę z M4 serwujemy państwu. Marek Grechuta przed chwilką, za moment Mika Urbaniak, a wcześniej Mietek Szcześniak. Nie bój się chodzenia po morzu, nieudanego życia, nieudanego życia, wszystkiego najlepszego, dokładnej sumy niedokładnych danych. Miłości nie dla ciebie, czekania na nikogo. Miłości nie dla ciebie, czekania na nikogo. Przytul ten czas nieludzki, swe ucho do poduszki, bo to, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. Czas nieludzki, swe ucho do poduszki, bo to, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. Nie bój się chodzenia po morzu, nieudanego życia, nieudanego życia. Wszystkiego najlepszego, dokładnej sumy niedokładnych danych. Miłości nie dla ciebie, czekania na nikogo. Miłości nie dla ciebie. Ten czas nieludzki, swe ucho do poduszki, bo to, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. Przytul ten czas nieludzki, swe ucho do poduszki, bo to, co nas spotyka, przychodzi spoza nas. Co nas spotyka, przychodzi spoza nas. Coisas desta vida, e há de ser vivida,

Takie recenzje lubimy najbardziej. Świetne nagranie. Let's Pretend i Mika Urbaniek. Nowe nagranie w Trójce. Za 17.17 państwa poranna korespondencja. Pan Jasiu, jak zwykle, wahadełko, Łódź, Grudziądz. No, chłodnie i na szczęście nie pada, ale tylko plus 6. No, z tej perspektywy, która przed nami, tych najbliższych kilku dni należałoby powiedzieć, aż plus 6. W górach poprószyło, to od pana Wojtka z Bielska Białej. Beskidy pozdrawiają, szczególnie Zabielone, Skrzyczne i Pilsko. Bardzo dziękujemy. Zapracowany, zboksowany pan Łukasz z Gliwic. O tym, że wczoraj popadało, dzisiaj też, tyle, że mocni. Ale właśnie taka dola porannych kurierów, którzy to na piątą zasuwają, a później przez cały dzień właściwie z tymi naszymi różnymi pysznościami, zakupami internetowymi. Dzień doberek, panie Budziku. Budzimy się z nowym dniem. Pan Artur z Torunia o tym, że ma nadzieję, że dziś tego deszczu będzie mniej. Oby. Choć przecież pamiętamy ten urok października czy listopada w Polsce, o czym to wczoraj niektórzy z państwa co bardziej optymistycznie spoglądając na rzeczywistość przypominali sobie, że to przecież ta wspaniała jesień. No, czasem i z takim właśnie aspektem bardziej mokrym. Na dzień dobry pan Paweł też z nami pozdrawia. Tatę. Pozdrawiamy tatę Adama, który właśnie wiezie na lotnisko Londyn. Nie ma takiego miasta. Londyn jest lądek, lądek zdrój. Panie Pawle, szczęśliwej podróży, wszystkiego dobrego i bardzo się cieszymy, że także w tych właśnie chwilach jest pan z budzikową rodziną. Melduję się na ringu Berlina i proszę o jakąś grzałeczkę, bo Morfeusz mnie dopada, to od pana Alberta. A jakże będzie mocniejsze uderzenie po godzinie 5:00. No powiem szczerze, dzisiaj przyda się grzałka, bo za oknami tak, a nie inaczej, więc no, damy łupnia, ale po godzinie 5:00 jeszcze ten kwadrans dajmy tym, którzy to będą mieli szansę do nas dołączyć. A jeszcze jedna pani Magda z Żywiecczyzny, z drogi do Warszawy, pozdrawia. Jak pięknie, jak miło. Powtórzę, szerokiej, bezpiecznej drogi. Informacje od państwa te zagraniczne to już za chwilę nasza ulubiona za 14:05. Pustka, ślepa ulica. Złowroga cisza u schyłku dnia. Z tobą gorąca nudna bawnica. Wiesz co? Stanisław Sojka. Za 10 minut piąta państwa sygnały. Między innymi pan Andrzej melduje się Niagara. Czekamy na mecz Agnieszki Radwańskiej. Aj, będzie zerwana noc. Andrew pozdrawia i bardzo dziękujemy. A przy okazji Niagara to też kojarzy się pan Henryk i garniturobus, który przecież podsyłał pozdrowienia właśnie z tego niezwykłego miejsca. A garniturobus dziś pruje na trasie Łódź-Wrocław. Wycieraczki pracują co prawda nie na pełen etat, no ale tak na pół, no miejscami na 3/4 etatu. Ale jednak. Zagramaniczne chyba chłomenta z Finlandii. Pan Michał podpisuje listę pokładową. Już, już, chłodnawo. 6 poniżej w Finlandii. No i wyjdź tu człowieku na zewnątrz. Brrr. Należałoby gorąco pozdrowić. Sedemelisen terveisin ja haleja. Zatem takie, mam nadzieję, że serdeczne życzenia powoli, powoli, ale będą rozgrzewać i płynąć w kierunku Finlandii właśnie. Z Singapuru pan Damian, dziś chłodno, tylko 29, ale i tak lepiej niż było nocą. Porażające 23, to dopiero ziąb. Powietrze trochę zadymione w wyniku wypalania lasów na Sumatrze. Z Singapuru niezmiennie pan Damian, zza Wielkiej Wody pani Ewa i pan Marcin z Manchesteru wspólnie z Budzikiem rozpoczynają nowy dzień. Ależ radosna informacja do nas napłynęła. O 3:33 urodziła się nasza córka Zofia. Serdecznie pozdrawia umęczony tata Zembrowski. Wszystkiego dobrego. Gratulujemy. Śniło mi się, że mam wielki biust, poruszam nim i wszyscy się kapią. Śniłam też, że mam nogi jak miód, ciągnęły się od szyi po kanapie. Że jestem pewna, gdzie mam przód, gdzie mam tył, że wierzę w Boga, który we mnie wierzy, że mam odwagę mówić prawdę lub nic, że moim gardłem biegnie złota nić. Jak to się stało, że zapomniałam o moich piersiach? Jak to się stało, że wciąż jest za mało prawdy w mych pieśniach? Wciąż wyciągają szyję nieśmiało, łaknąc powietrza. Siostrą. Żadna krzywda nie dzieje się nam, nic nam nie grozi, wszystkiemu możemy sprostać. Wiesz, potrafię mieć taki strzał kosmiczny we śnie, co tak mnie porazi, że potem świecę w ciemnościach. Więc nie budź mnie, wolę w snach swych pozostać. Obudzę się, kiedy dorosnę. Jak to się stało, że zapomniałam o moich piersiach? Jak to się stało, że wciąż jest za mało prawdy w mych pieśniach? Wciąż wyciągają szyję nieśmiało, łatnąc powietrza. Wołają mnie rano, a musi tak wrzeszczeć. Na to przybysz i nowe nagranie w Trójce, Miód. Jak dla mnie cud, miód, więcej grzałek i rozgrzewających szarpidrutów po godzinie 5:00, to na pewno. Zachęcamy Państwa do porannej korespondencji. Po 5:00 także muzyczne trójkowe kalendarium będzie, szelest prasy, rzecz jasna cykl z gitarami i najświeższa prognoza pogody. Czego tam jeszcze nie będzie? Za 5 minut będzie 5:00. Just asking, do you wanna be brave? To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Czwartek, 23 października, właśnie minęła piąta. Trójkowy budzik.